Det är faktiskt inte så att man blir lite starstruck när man märker att självaste Juno Bacon följer den på Twitter. So from now on this podcast gonna be strictly in English. Nej, vi kör som vanligt. Vill han lyssna så får han lära sig svenska. Nu kör vi jingle! Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Linux-podden. Idag är det ännu en söndag, söndagen den 15 januari. Idag är vi tre tappra själar som sitter här, men inte de vanliga tre. Martin, som vi känner på grund av att han inte heter Daniel, han har tyvärr fått avstå på grund av feber. Men vi har Daniel med oss, som vi alldeles strax ska få höra hur han har det. Men först våran tredje person och våran gäst Jesper Andersson. Hej och välkommen. Hej, tackar så mycket. Vem är du? Ja, jag är en gammal vanlig Linux-användare. Jag installerade min första Linux 1994, en Slackware. Och sen dess har jag kört Linux både hemma och så mycket jag kunnat på jobbet. Alla de sorter, alla möjliga applikationer, distributioner. Jag har jobbat med utbildning, utveckling och administration i Linux. Intressant. Vad kör du för något idag? Idag kör jag en Gentoo står i ett hörn. Jag har en Ubuntu-server, jag har en Mint som jag kör som desktop. Och jag har två laptopar med Mint som jag har när jag reser. Mm. Och anledningen att jag kör Mint är väl framförallt att det är ganska enkelt att hålla uppe. Okej, ja. Intressant. Det är alltså ett Ubuntu-derivat för den som inte vet det, helt enkelt. Ja, precis. Ja. Du sa att du körde någon Gentoo-installation där på något också, va? Ja, på en liten server. Okej, det är ingenting du uppdaterar dagligen då, förstår jag? Nej. Jag tycker det är lite spännande att se hur länge man kan gå och ändå klara att uppdatera den. För att Gentoo är ju känd för att vara lite känslig. Så när jag vill ha lite sport, då uppdaterar jag den. Jo, jag vet. Jag körde faktiskt, som desktop körde jag faktiskt en Gentoo-installation. Ungefär i samma veva som de kom. Och det gjorde jag väl cirka ett halvår, nästan ett år. Men som sagt, jag satt mer och uppdaterade än använde systemet. Så att jag kände att nej, det är inte riktigt så jag vill ha det. Nej, jag har precis samma erfarenhet av Gentoo från och använt det dagligen. Och jag var då väldigt aktiv. Jag var moderator i ett par Gentoo-forum på nätet och sådär. Och höll mig ajour med precis allt hur det fungerar. Men det visade sig att det var ju ett andra jobb. Mm. Fast det är väldigt bra att köra Gentoo om man vill lära sig Linux. Definitivt. Hur det funkar. Det var en oerhört lärorik upplevelse. Det var det. Mm. Ja, det måste jag hålla med om att man, inte nog med att man fick lära sig om hur systemen i sig själv är uppbyggt, utan man fick även lära sig väldigt mycket om sin egen dator som man kanske inte direkt tänkte på och visste om den, som olika komponenter och så man var tvungen att hålla koll på. Mm, det är sant, man var tvungen att gå i djupet på väldigt mycket moderkortrevisioner, alltså vad är det för chipset, hur påverkar det mig, sådana saker. Mm. Och ja, men sen var man ju tvungen att fixa fel hela tiden, så man blir ju väldigt bra på att fixa fel. Ja, precis. Men ja, det är ju av den anledningen som jag egentligen slutade med Gento också, för att det tog för mycket tid att hålla det stabilt och uppdaterat än att använda det helt enkelt. Men jag har sagt det förr och jag säger det igen, det kliar i fingrarna ibland på att liksom köra in det och bara få mata igen och bara se vad som ligger kvar helt enkelt där bak i huvudet. Det är precis därför jag har en sån installation, och på det systemet egentligen så växlar jag då och då, så blåser jag rent när det har blivit för mycket och då kör jag slackware ett tag, då har jag samma problematik och sen blir det rent ett tag. Man måste hålla sig lite skärpt. Alldeles riktigt. Daniel, hur har du haft det sen sist? Du, jag har haft det helt fantastiskt. Jag vet inte om jag ska avslöja det, men jag har lyckats få min fru till att spela CS. Nu förväntar du dig att alla ska ropa hurra och klappa händerna och så. Men jag sitter som ett blankt papper och fattar inte vad poängen är. Nej, jag ska bara det. Jag är ingen spelare. Jag förstår att du tycker det är stort. Men ja, okej. Okay. Där får jag flika in att det är faktiskt väldigt stort. Tack. Jag är djupt imponerad. Ja, så nu är vi alltså 2 vuxna och 3 barn. Ett helt CS-team som kan spela CS samtidigt. Jag hör en blivande e-sportsmiljonär i mina öron här just nu alltså. Ja, det är väl att ta i, men det skulle väl vara roligt. Jag förstår det. Du hade semester sist vi pratade. Ja, det har jag fortfarande. Men imorgon, då är det kört. Då börjar jag. Äntligen lite lugn, eller vad säger jag, äntligen lite ordning och reda på det då alltså. Ja, tyvärr. Själv är det ju som vanligt, jobba. Jag har varit väldigt mycket just nu och jobbande, men det kommer, alltså jag kommer ta det här lite, det finns en anledning och jag kommer berätta lite om det sen när vi kommer till vår lyssnarrespons, lite ursäkter och så här som kommer att köras. Vad säger ni pojkar, ska vi köra veckans ämnen? Det tycker jag. Japp, det tycker jag. Då gör vi det, och som vanligt så börjar vi med lyssnarrespons. Sen kör vi nyheter. Vi har veckans fördjupning är ju då din säkerhetsföljetong kan vi säga. Vi har en veckans app. Vem var det? Var det du eller Martin som har lagt in den förresten? Det var Martin som hade lagt in den, och eftersom att han då inte är med idag så kommer vi faktiskt hoppa den då. Ta den nästa vecka. Vi har inget annat och vi har inget under föreningsnytt heller. Jag sa att vi börjar med lyssnarrespons, men jag ljuger. Vi börjar med nyheterna som vanligt. Sen går vi på lyssnarrespons. Och ska vi se, är det du eller Martin som har lagt in de första nyheterna? Det är Martin som är skyldig. Då tar jag att jag går igenom dem lite så där snabbt också så att vi får med dem. Första nyheten säger att Dell säljer laptop billigare om man väljer Ubuntu istället för Windows. Dell har börjat sälja en Precision 3520, mycket sexigt namn måste jag säga. Den kostar från $899 basspecifikationen om man då väljer Ubuntu 16.04 Longtime Support. Sen har han även skrivit att OpenSUSE 64-bitars finns nu för Raspberry Pi. Den första X64-disken för Raspberry Pi. SUSE meddelar redan förra året att SUSE skulle komma till Raspberry Pi, men då först med SLES. Nu finns den i alla fall då. Det är lite svårt att tyda vad han menar här, är som att så att ni får bear with me om man säger. Ska vi se, sen har han skrivit någonting som heter Ultimate Edition 5.0 Gamers Longtime Support. Det är alltså ett startpaket för gaming i Linux och det är nyligen släppt. Det skeppas med ett 50-tal spel, Steam, Wine och flera emulatorer. Det här låter alltså som en dist som han tipsar om i nyheterna, och vi har tyvärr ingen länk till den för det har han glömt att lägga in, så att vi försöker få med det senare. Över till lite nyheter som jag vet att jag har lagt in i alla fall. Då börjar vi. I våran serie med version 1-appar så har nu turen kommit till chatt- och meddelandeappen Telegram. Nu är Telegram en app som inte utvecklas så där fasligt långsamt takt som de övriga i våran serie inom citationstecken. De har bara utvecklat sin app sedan 2013, alltså 4 år. Och för att förtydliga så är alltså skrivbordsapplikationen och inte den mobila det här gäller. Så att det är Telegram Desktop som finns till macOS, Linux och Windows. Som har fått version 1.0. Och för den som inte vet det så finns alltså Linux-podden. Har en kanal på Telegram. Så att vad ska vi se om man kan komma ihåg adressen utan till. Annars får vi lägga in den i show notes. t.co/linuxpodden om jag inte minns fel. Så där kan ni även nå oss om ni vill det. Sen Surface Book från Microsoft kommer till Sverige. Jag vet att det inte här är en Linux-nyhet direkt, men jag tycker ändå att det är intressant att ta upp då Microsoft är ganska nya på det här med hårdvara. I alla fall när det kommer till den svenska marknaden. I vilket fall som helst så visar det sig nu att Microsoft kommer att släppa sin kombinerade laptop surfplatta Surface Book i Norden. Det finns i dagsläget ingen bestämt datum. Den närmsta vi kan komma är att den ska släppas till våren. Om det nog går att installera Linux på enheten, det vet jag inte. Jag har varit i kontakt med Microsoft om att vi på Linux-podden ska få låna exemplar för recension och utvärdering i alla fall. Om vi får det så kommer vi att återkomma om det så fort vi vet mer. App.net lägger ner. Kommer ni ihåg Twitter-utmanaren app.net? Nej, inte det. I vilket fall som helst så var app.net ett försök att skapa en utmanare till Twitter utan annonser. Istället så skulle man betala för tillgång till nätverket. Nu, 5 år senare, har grundarna gett upp och tar död på nätverket. Närmare bestämt den 14 mars är sista dagen för app.net. Så vi tackar väl för ingenting. Det var veckans nyheter. Vi går rast vidare på lyssnarresponsen helt enkelt. Än en gång har vi fått massiv respons på våran podd. Främst är det faktiskt hurrarop och att vi inte var en sekund för sena utom att skapa just en Linux-podd. Så ser ni grabbar, gubbar egentligen, som stolt spatserar på gatorna och avfärdar folk med en handgest och kommentaren jag ger inte autografer, så är det bara någon av oss som springer omkring och har hybris. Så att oroa er inte, ta ner oss på jorden, är ni snälla. Nej, skämt åsido. Jag var precis inne och kollade lite statistik för podden och jag kan se att den har ökat i popularitet för var dag som går. Och för att visa att jag i alla fall inte har fått hybris än i alla fall, så tänker jag det ödmjukaste tacka alla som lyssnar. Det värmer mitt hjärta och visar att det vi gör faktiskt betyder något. Och inte nog med det, jag vill hälsa alla våra norska lyssnare välkomna också. Hoppas ni förstår när vi raljerar som vi gör. Förhoppningsvis så gör ni det eftersom att ni lyssnar. Men i alla fall, tack så jättemycket. Det betyder jättemycket för oss. Sen har vi våran trogne vän och lyssnare, Daniel. Han har naturligtvis varit fart igen och lämnat en roman i kommentarsfältet på linuxpodden.nu. Eftersom att vi hade en kommentarsdiskussion, jag och han där, så får ni faktiskt vända er dit om ni vill veta mer om det stora hela. En eller ett par saker vi tog upp, ett par saker som inte tog upp där har jag nu sparat som jag tänker vi skulle besvara här. Jag läser innantill. När det gäller Ubuntu Phone har jag för mig att det kör Cyanide i en mod i botten, vilket också Sailfish OS gör. De har även något som kallas för libhybris. Ja, det är vi det, hybris alltså. Tyvärr funkar inte riktigt så att man kan lägga Ubuntu ovanpå CM, utan det behövs ändå portas. Alltså anpassas den specifika till den specifika telefonmodellen. Om jag har förstått saken rätt så kommer själva OS:et inte att uppdateras så mycket framledes, men däremot appar och så vidare kommer fortsätta som vanligt. Även om Ubuntu lägger projektet på is finns det alternativ för oss Linux-älskare. Själv har jag en Jolla med Sailfish OS och det funkar fint. Saknar inget på den, men jag är inte direkt någon vanlig användare. Sen finns även Tizen, eller Tizen, som utvecklas av Samsung och Linux Foundation. Det här gäller ju då en kommentar om Ubuntu Phone förstås, när vi pratar om det och vad som kan ligga i grund till... det handlar om att vi vill då att Ubuntu Phone ska kunna, att man ska kunna köra Ubuntu Phone på fler telefoner än bara de få som är tillgängliga. För den som inte har lyssnat på det avsnittet. Apparna kommer att fortsätta uppdateras. Men det handlar inte så mycket om apparna i sig. Visst, de är också oanvändbara, men det är själva systemet som är mer oanvändbart än vad apparna är. Som bland annat den... Vi har ju en poddapplikation, Podbird, som finns till Ubuntu Phone. Den har väl just nu kommit en ny version. Jag tror den har nog inte uppdaterats på ett år. Men nu kan man lyssna på poddar utan att ha telefonen påslagen, alltså skärmen påslagen först nu. Så att där, bara det är ju en totalt oanvänd funktion tills nu. Kommentarer på det jag läste upp? Nej. Jesper? Nej, inte så där mycket. Jag tittade på både Ubuntu Phone och på Tizen och på alla de här förut. Men jag konstaterade ju precis som du säger att de är inte riktigt där än. Det är så mycket bekvämare att köra något som är färdigt. För en telefon är inte som att ha en hemdator eller så. Man kan liksom inte sitta och hacka. Man måste kunna använda den. Precis. Och sen är det ju som så också att kommer man inte igång med det snabbt och får en stor spridning och folk som vill använda det, så dör det rätt snabbt som det här har gjort, för att folk orkar inte hålla på med det. Jag menar, du bara kolla på Android till exempel, att där finns det ju alla. Tillverkar du en app så får du ju liksom tusentals användare på noll tid. Och det är sant, det gäller att nå så kallad critical mass väldigt, väldigt fort. Ja. För finns det inga användare blir det inga appar. Finns det inga appar blir det inga användare. Nej, och det var som sagt var, för de som lyssnar vet ju redan om att jag har en Ubuntu från här hemma som jag använder faktiskt dagligen som min arbetstelefon. Och den använder jag till att ringa och smsa med, precis som jag skulle kunna göra med vilken telefon som helst. För det är det enda den funkar till. Allt annat är egentligen obrukbart. Jag kan inte kopiera, klistra in. Jag kan inte använda flera appar samtidigt. Det går, ja, men det är inte bekvämt och det är inte användarvänligt för det minsta. Men som sagt, ja, det går. Men det är inte där man vill vara när det gäller en telefon. Det ska vara användarvänligt och det ska gå snabbt och lätt att använda. För oftast så är det någonting man gör i farten. Man sitter inte, har tid att kunna sitta och kolla igenom hur ska det här fungera, hur ska det här göras, kan vi testa det, när vi testar det. Det gör man inte, utan det ska funka med en gång. Så är det på en telefon, enligt mig i alla fall. Sen är det så, det finns lite folk där ute i lyssnarland som har haft synpunkter på ljudkvaliteten. Till er vill jag bara säga att vi jobbar på det och att få så bra ljud som möjligt. Vi testar olika installationer, appar och program och allt möjligt. Men med tanke på att vi faktiskt gör det här helt ideellt, så får vi använda den utrustning som vi för tillfället står till buds. Men det är inte så, men är det så att du som gillar podden och vill att det ska bli bättre, så kan du kasta in en liten peng på vår donationssida. Den hittar du under om på linuxpodden.nu. Och vad ni än gör, så sluta inte komma med era kommentarer och synpunkter i alla fall. Även om de är kritiska. Vi tar åt oss allt. Och det var veckans respons helt enkelt. Ska vi gå in på lite ämnen då kanske? Har ni hunnit att skriva den här lilla skriva? Har ni hunnit läsa den här lilla texten jag har skrivit som jag har länkat till? Mm, jag har läst igenom den lite snabbt där. Yes, ja, du vet. Då gör jag så att jag läser upp den för våra lyssnare också, så ska vi ta och prata om det sen. Och det handlar alltså om jag kan inte prata, man kan tro att jag är full, men det är jag inte. Inte än i alla fall. Så roligt har vi inte. Du, nej, inte idag. Nej, du är bara beautiful, eller hur? Ja, men jag kör. Datorer versus smartphones. Det finns en sak som jag har gått och irriterat på en längre tid. Och det är det här med våra telefoner blir mer och mer lika de datorer vi till vardags använder. Det är faktiskt så att det finns många där ute i den riktiga världen som till och med använder sina telefoner, ja, i bästa fall en surfplatta för allt som har med internet och kommunikation att göra. Men det är inte det som irriterar mig. Eller jo, lite. Men det var inte huvudsyftet med den tes. Utan det är faktiskt tillverkarna av dessa enheter som jag irriterar mig på. För det första, jag har en Nexus 6. Den är idag inte min dagliga enhet, men ändå en enhet jag använder ofta. Den är inte på något sätt ändrad på. Ingen upplåst bootloader, ingen rotaccess, helt original. Nu har Google meddelat att enheten ska får den senaste uppdateringen om Android Nougat 7.1.1 i början av januari. Men vi börjar närma oss mitten av januari och jag har inte sett skymt om den nya uppdateringen. Faktiskt är det så att min Nexus 6 har inte fått en uppdatering sedan den 5 oktober. I skrivande stund så är det 14 januari som sagt var. Den här enheten är en enhet som Google själva ansvarar för att uppdatera. Och inte nog med det. Google gick ut med det officiellt redan 2015 att de just skulle börja säkerhetsuppdatera sina Nexus-enheter varje månad. Och min har inte fått en uppdatering på över 3 månader. Bara det i sig är en skandal kan sig tyckas. Men nu var det inte säkerhetsuppdateringen det var tal om, utan uppdateringen i allmänhet. Visst, jag kan om jag vill börja fippla med att ladda ner och installera uppdateringar via min dator. Men det är faktiskt inte så våra enheter är uppbyggda idag. Det är faktiskt meningen att vi ska få våra uppdateringar till enheten. Over the air som det heter. För att göra det hela mer komplicerat så är det inte lättare att uppdatera en rotad enhet eller en orotad enhet, än en orotad enhet. Och det är faktiskt svårare att rota en enhet än att få uppdateringarna via luften. På våra datorer kommer det en strid ström av uppdateringar. Nu menar jag inte de till program och appar vi använder, utan till systemet i sig. Det spelar ingen roll om vi använder en Linux-distribution, macOS eller Windows. Du får hela tiden tillgång till det senaste inom operativsystemet. Inte nog med det, du kan själv välja vilket operativsystem du vill använda. De som har det bäst förspänt i sammanhanget är faktiskt Mac-användarna. Då de utan större problem har 3 alternativ att välja på. PC-användaren har bara inom citationstecken 2. Hur många alternativ har du på din telefon? Eller din fickdator menar jag. För det är just vad det är numera. En dator i fickan som du kan ringa med. Den apparaten du har i fickan. Och då talar vi inte om den andra, du vet, som vi grabbar gånger in med. Utan telefonen som faktiskt är så mycket kraftfullare än de datorer jag använde och började installera Linux på i början av 2000-talet. Nu pratar vi alltså om en enhet som du själv har varit inne, som du inte själv har varit inne och låst upp starthanteraren på och rotat, utan en enhet som du mer eller mindre plockat direkt ur sin kartong. Du har det som tillverkarna installerat och det är sedan på dem du får förlita dig på om och när du får tillgång till den senaste mjukvaran. Säkerhetsuppdateringar och annat. Det här är en kvarleva från den första mobiltelefonen tillverkarna hade sina egna mjukvaror helt och hållet. Det här är kvarlevan från en tid då mobiltelefonen inte var i varmans hand. Det här är en kvarleva från en tid då virus och säkerhetshål inte var en fråga. För det här var en tid då ingen brydde sig om att ha hela sitt liv på en enhet som någon annan mer eller mindre bestämde över. Som sagt, min Nexus 6 har inte fått en säkerhetsuppdatering sedan 5 oktober 2016. Nästan 3,5 månader sedan. Min dator som jag sitter och skriver det här på uppdaterar jag precis innan jag börjar skriva det här stycket. I mars kommer en ny utgåva av Ubuntu 7.04. Den kan jag installera direkt på min dator om jag vill, samma dag. Min surfplatta har jag rotat. Den kör den senaste Android-versionen, något 7.1.1. Båda dessa enheter är det jag som bestämmer över. Varför ska jag inte få bestämma över den enhet som jag använder mest? Varför behandlar inte tillverkarna enheterna för det de egentligen är? En dator i fickan. Varför ska tillverkarna bestämma vilken version jag ska ha? Jag vill verkligen ha det senaste. Låt mig då ha det. Bara för att jag kanske gillar speciella tillverkares prylar betyder inte automatiskt att jag gillar deras operativsystem innan som citationstecken. Nu har jag inte i den här texten nämnt Apple och deras iPhone specifikt. Och det är av den enkla anledningen att det faktiskt är de enda som sköter sig i sammanhanget. Apple har andra saker de behöver göra, som att öppna upp sitt operativsystem för mer tredjepartstillverkare. Men när det kommer till uppdatering av systemet så finns det faktiskt ingenting att klaga på. De släpper nya versioner och alla får tillgång till dem direkt, precis som det ska vara. Någon som har någon synpunkt? Ja. Ja, definitivt. Jag tycker det här är väldigt parallellt med hur det var när jag började med datorer en gång i tiden. Man gick och köpte en dator, den kom med någonting och sen hände det ju inte särskilt mycket. Det blev inte uppdateringar. Och det här fungerade ju väldigt bra på den tiden, för att då fanns det inte virus. Det fanns inte en massa säkerhetsproblem. Det satt inte folk och skickade phishing-meddelanden hela tiden och sådär. Och idag har datoroperativsystemen och datortillverkarna, de har varit tvungna att komma i fatt på det här. Men av någon anledning gör inte just telefon- och tablettillverkarna det. Med undantaget av Apple, då har helt rätt. Den biten får de helt rätt. Där gör de helt rätt. Mm. Och jag vet inte varför man klämmer åt dator... Alltså datoroperativsystemsleverantörer ganska hårt för sånt här och därför har fått det till den här nivån, men inte mobiltelefonoperativleverantörer. Det tycker jag borde ändras. Du tror inte det kommer ändras då? För kollar man på många Linux-distributioner så är det ju fler och fler som går över till rullande releaser. Och jag tror att får det gå en liten tid till så kommer snart de flesta Linux-distarna har rullande releaser. Och det kommer nog smitta av sig på telefonmarknaden också, tror jag. Hoppas ja jag och i alla nej, fall. Det är ju en stor skillnad där. Och det är att om jag till exempel, jag har jobbat väldigt mycket med industriapplikationer och då är man ofta tvungen att ha vissa versioner på underliggande bibliotek och sådär. Det är väldigt bra att kunna ha en stabil version att gå till där man vet att allting kommer att fungera. Men telefoner, där är det ju inte riktigt så. Så att, ja, jag tror att det är väl egentligen rätt väg framåt. Och vi får hoppas att vi kommer dit. Mm. För jag tror ju som så här att det är väldigt många Linux-distar som släpper 32-bitars supporten nu. Och samtidigt som de släpper 32-bitars supporten så är det väldigt många av de distarna som har blivit och skaffa rullande releaser. Så att... Det är någonting som händer där ute som utvecklarna vill ha, ja, i alla fall. Ja, så är det ju. För både utvecklare och för de allra flesta hemanvändare så är ju rullande release, det är ju fantastiskt. Och det här att ha fasta releaser för att ha stöd för vissa mjukvaror och så, det är ju relativt branschspecifikt. Så det finns ju en plats för dem. Men det lär väl Red Hat och sådana kunna ställa upp med i framtiden. Även om man har rullande för... Jo, men det är ju egentligen... det är ju därför vi har de här stora leverantörerna, både Microsoft och de stora Linux-distributörerna som Canonical, Red Hat, SUS, Novell i grunden då, när de har sina, ska vi kalla det mer låsta, nu har ju inte Ubuntu och Canonical det, men de har ju lite mer låsta system där de har en mer inte säkrare, utan de har en mer säkrare tillgång till att det ska fungera för ditt system. När, alltså, när du som storföretag köper ditt system så garanterar ju de att det här kommer att funka i, säg 5-10 år precis när du köper det. Vi kommer se till att du har uppdatering. Du får inte de här dagliga uppdateringarna i ett sånt system, för ett sånt system ska egentligen inte ha det heller. Mm. Och det är där de har sin produkt och sin marknad. Men när vi pratar om oss hemanvändare, småföretagare, noviser, och då pratar vi både alla operativsystem egentligen, där är det ju faktiskt så att där ska vi ha tillgång till dagliga uppdateringar på grund av att det är vi som oftast råkar ut för de stora attackerna. Och då pratar vi egentligen de små attackerna, om man ska säga så. Vi pratar om phishing-attacker, vi pratar om virus, vi pratar om ja, alla de här spam och allt sånt där som har. Det är ju där krutet ska läggas för att, man kan ju aldrig bli av med det, men för att minska hotet. Jo, men det är ju helt korrekt, för att alla DDoS-nätverk och sådana saker, det är ju hemanvändare som har blivit komprometterade. Så att det är de man måste skydda. Precis. Jag tycker nästan, jag pratade med en god vän jag hjälpte faktiskt med sin, hans Windows-maskin. Han hade problem med massa uppdateringar. Och i och med att han inte kan någonting om datorer, han vill ju bara att det ska funka, så var ju han lite uppriven och sa att varför fixas inte det här automatiskt? Och det borde ju finnas, för tar man Windows till exempel, om man är en användare, så ska man ju nästan kunna få kryssa i en ruta och acceptera att Microsoft fixar det här med säkerhet och uppdateringar åt mig och gör det så säkert det går. Håller ni inte med om det? Att man måste kunna få välja något sånt läge där man låter tillverkaren och operativsystemet hjälpa den som inte kan. Jag tycker att det är en bra poäng, för att just med Microsoft så är det ju, de försöker ju komma dit, men det är många som drar tillbaka och säger att nej, men så kan man inte ha det, och jag håller med dig, det kan man visst. Jag tycker att det är en jättebra lösning, och sen måste man ju kunna välja då att nej, jag vill sköta om det här själv, för jag vet vad jag håller på med. Men det ska inte vara default-läget. Alltså, nej, utan det ska vara ett opt-in-läge egentligen. Det gäller ju alla system. Säkerhetsuppdateringen ska bara in rakt av, om du inte själv vet, som sagt, du vet vad du gör. Du kan göra en opt-in. Nej, jag vill veta när det här ska in. Jag vill installera, för jag vet hur det funkar. Så att då klarar jag det här. Men det är ju bara att titta på. Ja, en sån enkel sak. Jag har faktiskt varit ute idag. Wow! Jag var ute och handla lite. Och i affären så stod det en kvinna. Hon var troligtvis mor till dottern i kassan. Jag stod och plockade lite grejer och hörde i bakgrunden. Hon hade lite mycket bilder på sin telefon. Hon var tvungen att rensa, för hon fick inte plats med mer. Bara en sån sak. Att hon vet inte hur hon ska göra med sina bilder. Och då hör man dottern säga, du får stoppa in kabeln ifrån datorn och flytta över dem dit. Det finns så mycket enklare sätt att få det där gjort idag, och det borde egentligen vara. Nu är det kanske inte världens säkerhetsgrej, men bara en sån sak som, beroende på vilken telefon man har, men har man en Android-telefon så är det Google Foto, eller så är det foto i Apples iPhone som automatiskt synkar upp dina bilder till molnet. Det borde vara en standardinställning så att du alltid har dina grejer säkerhetskopierade. Så att du hela tiden kan, ja, som sagt, tömma din telefon utan att förlora ditt innehåll. Det här vet inte den vanliga användaren om, att det här finns överhuvudtaget. Att du kan förvara dina grejer någon annanstans. Utan de tror helt enkelt, antingen så har du dem på telefonen eller så ligger de på din dator. Och har du inte lagt över dem själv på din dator och någonting händer med din telefon, då försvinner det. Jag tycker ju där jobbar de lite felaktigt i molnet också. Ta som jag har nu Google. De tycker det är väldigt bra att när man har laddat upp några bilder och några filmer och så klipper de ihop massa grejer till en film och säger kolla vad fint vi har gjort det, vill du publicera det här? Jag hade ju hellre haft den funktionen att du, nu har du tagit 7 bilder av samma objekt. Vi rekommenderar att du sparar den här bilden för den tycker vi är bäst. Vill du spara den och ta bort de andra eller vill du spara flera? Ja, det... För det hade ju sparat en massa utrymme och massa problem för själva användaren. Ja, jo, det har du rätt i. Men jag vet ju även att just den biten jobbar ju faktiskt Google på, för det presenterade de ju vid förra årets Google I.O. var det väl till och med. Att de just jobbar på vad heter det? Maskinlärningsdelen just när det gäller bilder. Och det förbättras ju hela tiden, så att det vet jag att det är ju en funktion som, om det inte redan finns, kommer att komma. De hade väl, det var väl en nyhet att de hade lärt sig att skanna av bilder och förminska ner dem. Tyckte jag läste något sånt tidigare i veckan att Google hade någon rutin för att skanna in foton och minska storleken på dem för att sedan föra över den och öka storleken igen. Ja, det låter bekant. Ingenting jag så kan påminna mig direkt om att jag har läst faktiskt. Men det låter bekant. Är det någon ny funktion, eller funktion och funktion, någon ny algoritm de har kommit på, tror jag det är något sånt där. Men jag ska låta det gå. Ja, precis. Som sagt var. Det är som så här, nu jag tog fram nyheten faktiskt, det är att de använder en maskinlärning för att ladda bilder snabbare. Okej. Jag hittade den på Swedroid faktiskt. Och de använder någon teknik de kallar för RAISR i Google Plus för att minska filstorleken för bilder. Och så sparar de ju då både bandbredd och att det går snabbare. Ja, precis. Jag kan ju länka till nyheten sen i... Ja, vi lägger den i show notes helt enkelt. Så ja. Vi har fått en nyhet till. Ja. Men alltså, ni anser likadant som jag, så att det är inte en telefon vi har i fickan idag, utan det är en dator i fickan vi har, och den borde behandlas som en dator där det är, som den dator den är. Jag håller med dig, och det är båda de aspekterna som jag har berört idag, både att systemet ska uppdateras och att data på den ska ju helt sömlöst alltid finnas kvar. Jag vet ju, jag har ju riggat upp på min telefon med Dropbox att spara foton, att spara alla mina dokument, så blir jag med telefonen, har jag kvar allting. Men det behövde ju jag sätta upp. Det var inte färdigt när jag fick den. Nej, och det är ju precis där. Sen att kanske... Ja, varken Apple eller Google kanske har den säkraste lösningen. Det kanske de inte har. Men det är ju bättre än ingenting till att börja med. Tills man kanske har lärt sig att det här finns och man kan göra någonting eget. Ja, plus att ju mer man rullar ut sånt här, det är ju, och det används och de lär sig vad som är problem, ju bättre blir det. Ju fler iterationer de Precis. Gör, ju bättre blir det. Det är ju som den här maskinlärningen. För ett år sedan fanns inte den. Nu har de kommit på att ja, men vi kan titta på alla bilder och se gemensamma mönster och göra en form av superkomprimering. Ja. Och det blir ju bara bättre ju fler bilder man får. Och det här gäller ju allting. Visst, man kan kritisera våra leverantörer för säkerhetsaspekten, att det här är ingen säkerhet och så vidare. Men allt... Ja, säkerheten framför allt, ja. Men vissa saker behöver faktiskt funka innan man kan gå och man kan se över hur säkerheten ska förbättras, får jag säga då. Inte vara det, utan förbättras. Men där kommer man in på en väldigt intressant fråga också. Vad är egentligen säkerhet för den individuella användaren? Jag menar, för mig är säkerhet att om någon stjäl min telefon så är den låst, de kan inte komma åt min data och jag har kvar all min data. Jag kan komma åt den ifrån nästa telefon jag köper. Det ser jag som min säkerhet. Och Det är flera aspekter på det. Man ska inte bara säga allting ska bli så svårt att komma åt som möjligt. det är inte säkerhet. Nej, det men många resonerar så, men det här är inte säkerhet. Ja, det är ju som den här diskussionen som var det i somras, det här med Apple och FBI och de här... ja, att låsa upp telefonen för att komma in, det var ju Boston-terroristerna var det väl? Ja, precis, terroristtelefonerna, ja. Mm. Alltså, ja, jag håller med Apple. Nej, de ska inte ha tillgång till det. Det är personlig, privat information oavsett vem det är. Vi kan inte tumma på säkerheten bara för att. För nästa gång så är det någonting annat. Det är ju som så här också, ju säkrare man gör en telefon desto mindre användarvänlig blir den ju också. Och en vanlig användare bryr sig ju egentligen inte om säkerheten förrän man läser om alla säkerhetshål. Då håller man gärna andan några dagar och så tänker man som så här, kan det här ha hänt min telefon? Och så andas man ut och så bara, nej jag var inte drabbad, vad skönt. Och så glömmer man bort och kör vidare. Sen kan vi bara se på en sån. Jag ser ju på min, alltså, jag är ju väldigt insatt i det här med datorer, säkerhet och så vidare. Men det är ju för att jag har ett intresse. Det här är ju det vi sitter och gör nu och vi pratar om. Det här är ju mitt intresse, min hobby. Jag älskar det här med datorer, Linux, system, telefoner. Alltså det är ju min största passion i livet. Efter min familj naturligtvis. Men om man tittar på min familj som inte har det här intresset. Visst, de kan ha en, som de som har en iPhone här, eller de kan ha en röd prick på sin uppdatering i flera veckor innan de ens gör någonting. Titta vad det är. Jag klarar inte av det. Det ska uppdateras direkt. I alla fall kollas vad det är. Och där har vi också ett problem. Jag menar, både Apple och Google, de släpper säkerhetsuppdateringar som borde installeras direkt. Det är ju bara att kolla på vad det i för ett år sedan blev det väl. Google hade problem med det här med den här... vad var det? Nu står det still. Det var ju i samband med det här... Nej, det blir ju 2015 då, men i samband med det här med att de började lova att de skulle säkerhetsuppdatera varje månad. Nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men alltså det finns ju de som kanske fortfarande idag inte har den uppdateringen installerad bara för att de är tvungna att göra det själva. De skiter fullständigt i de här prickarna och uppmaningarna som kommer. Säkerhetsuppdateringar som är rena säkerhetsuppdateringar borde egentligen installeras automatiskt direkt som default. Och där har vi ett problem som en del operativsystemsleverantörer, som en känd i Redmond till exempel, som ofta i säkerhetsuppdateringar blandar in andra saker som inte är säkerhetsuppdateringar, och då får ju folk lite avsmak för det här. Att nej, men den här säkerhetsuppdateringen, den lade in en massa dialoger för att uppdatera till Windows 10. Ja, men då vill ju inte jag ha säkerhetsuppdateringen, och då lär man folk av med att installera säkerhetsuppdateringar. Och det tycker jag rent ut sagt är ett oskick. Det är inte bara de som håller på med, men det är ett så uppenbart exempel. Så att det måste man hålla isär, det tycker jag är viktigt. Jo, precis. Ja, det är extremt viktigt. Det här är tydligen ett ämne vi kan prata mycket och länge om. Men jag tycker vi sätter en liten kommatecken här, och så ber vi våra lyssnare om deras funderingar, kommentarer på det här, och så går vi vidare. Vad säger ni om det? Så gör vi. Det kan vi göra. Det låter då bra. Gör vi det. Då sätter vi kommatecken, kommentarer. Tack. Bra. Redaktörerna pratar. Ja, precis. Fina ord vi dras med här. Ja. Producent, om jag får be. Okej, förlåt. Hur var det med hybrisen här? Ja. Ja, just det. Där kom den. Daniel, vi fortsätter på säkerhetsspåret tydligen. Jajamensan. Och jag vill ju lyfta antivirus lite extra i det här avsnittet, för att för mig är det extremt viktigt i alla fall. Förra avsnittet så berättade jag lite vad jag hade, och jag hade ju bland annat en brandvägg som filtrerar all min trafik. Och i den brandväggen så har jag faktiskt installerat ett program som skannar av all trafik för virus helt enkelt. Och ja, det programmet reagerar ju väldigt, väldigt sällan, för jag är ju gör ju inte så mycket konstigt. Men jag har skyddet där och jag vet att det funkar. Och på skrivbordsdatorn som jag använder har jag givetvis också antivirusprogram i, trots att Linux jag nästan är befriat från virus, känns det som. Men jag använder det väldigt mycket i en aspekt av att skydda andra användare. För att även om jag är väldigt skyddad så vill ju inte jag sprida det vidare till andra enheter, Windows-maskiner, belasta nätverk med massa onödig trafik och sånt där. Och det antivirusprogrammet jag pratar om, det är det som heter Clam AV, Clam Antivirus, open source antivirus som upptäcker virus och trojaner och massa annan ohyra. Är det antivirus, är det någonting ni använder er av också, eller? Jag ska vara riktigt ärlig och säga nej. Det finns virus till Linux, det gör det. Jag ska inte säga att det inte finns, för det gör det. Jag ska inte säga att jag är 100% medveten om allting jag gör, för det är jag inte. Det kan man inte vara. Men jag anser mig själv vara så pass medveten, ha så pass koll på vad jag gör och har ett så pass säkert system att jag inte är i dagligt behov av ett antivirus. Eftersom att jag kör, hade jag kört Windows så hade det varit det första installerade. Det var ett antivirusprogram. Men nej, idag gör jag inte det. Däremot så har jag använt antivirusprogram på mina tidigare Linux-installationer, bland annat Clam AV, och låst ut det mig själv så helt fruktansvärt så att jag inte ens kommer in på vissa grejer. Så att jag har gjort det, men nej, jag gör det inte idag. Som världen ser ut idag så känner jag inte personligen att jag har ett... Jag kör ett antivirus på min router som ingår. Det gör jag däremot. Okej, ja. Ja. Ja, jag har ju antivirus både i brandväggen, jag har det på min NAS, jag har det på servern. Ja, jag har det i stort sett på alla maskiner. Det är väl ungarnas speldatorer som inte har det. Men de kör ju kör ju Linux som tur är, så att. Och hur är det med Jesper då? Använder du någonting? Just nu så kör jag bara med en ganska hård brandvägg som egentligen inte öppnar någonting utom min Teamspeak och en SSO utåt. Men det är för att jag kör ju bara Linux-system här. Jag har inte ens kvar. Jag hade en OS X-dator förut, men den är på grönbete just nu. Den blev för gammal. Men när jag hade Windows och OS X, då hade jag precis som du både på brandväggen och på egentligen på alla Linux-datorer, eller alla Windows-datorerna, ja, alla tre, och på min filserver. Men den märkte jag att den käkade ganska bra med prestanda, så den tog jag bort när jag tog bort mina Windows-datorer. För det där är ett problem när man har en lite äldre dator man återanvänder som filserver, att då orkar de inte riktigt med. Nej. Så att, nej, det är klart, det suger ju lite, ja, både CPU och minne många gånger. Så om jag hade haft en lite modernare servermaskin, då hade jag bara låtit det vara kvar. Men nu har jag en gammal återanvänd stackare. Och då... ja, där har vi alla suttit någon gång. Och faktum är att kollar man på Windows-sidan så finns det faktiskt riktigt bra gratis alternativ också. Det finns ju ett företag som gör en test varje år över hur bra antivirusprogrammen fungerar. Och jag tror de som ligger i topp, de hittar väl 96-97% ungefär. Medan gratisalternativen, de brukar hamna på 93-94% av alla virus. Och sen ska man tänka på att den allvarligare delen av virus att fånga, det är ju de här som man bara kan ladda ner ett gratis kit och tillverka egentligen. Och de fångar ju allihop. Ja, precis. Ja. Och sen finns det ju faktiskt en relativt bra sida också, för vill man testa sitt antivirus så kan man faktiskt ladda hem en fil från en sida, och då ska ju antiviruset reagera. Det är ju, vad heter det, från sidan som heter eicar.org. Du lägger länk till den, hör jag. Såna filer. Det gör jag. Där finns det i massor av olika filformat och sånt för att testa antivirus. Det här... Och det är rätt viktigt att veta att man har ett antivirusprogram som fungerar. Ja, för många kan installera, och det finns ju virus som slår ut antivirusprogram också. Ja, visst gör det. Sen finns det ju, jag vet ju, de många Windows-datorer som har installerat, som har kommit då, när de har kommit oftast då med nu försvann det. De har ju kommit med det här trevliga programmet, antivirusprogrammet. Microsoft Defender. Nej, inte det, utan det är Symantec. Ja, Symantec, Norton. Ja, det lilla programmet som inte tar några systemresurser alls. Det är bara aningen större än själva Windows-installationen. Ja, precis. Och när man då ska byta ut det, så vet man ju om att många gånger när man har bytt ett annat alternativ för att få tillgång till sina resurser, så är det ju, då har ju det man installerar ofta reagerat på att Symantec-installationen där har ju varit ett stor virus här egentligen då. Men det är ju egentligen, det är det ju egentligen inte, utan det är ju den här, vad heter det, databasen som den har, som är, blir virushärden så att säga. Mm. Och precis, den skannar den databasen och ser fullt med signaturer. Ja, precis. Så att, men det här med testet här, det påminner mig om en annan sak som jag testade många, många, många år sedan. Men då fanns det någon sida du kunde gå in och testa din brandvägg, vet jag. Inte för att det har med virus att göra, men där kunde du se på den här, då gick den igenom alla möjliga portar för att ta reda på hur säker din brandvägg var. Och just nu så kan jag inte komma på vad den här sidan heter överhuvudtaget, men kommer jag på det så lägger jag naturligtvis en länk i show notes. Men det fick mig plopp upp. Ja, det finns ju väldigt många sådana sidor som man kan gå och testa vilka portar som är. En portscan är relativt enkelt. Ja, men den här testade hela ditt, den här, alltså den testade hur säker din brand, du fick upp ett resultat sen på hur säker brandväggen var. Du hade öppen, du hade bland annat öppen, säker, stealth vet jag, du kunde köra också om du ställde in den på. Och det gjorde ju alltid jag för då. Jag ställde in brandväggen, gick till den här sidan och såg till så att jag låg på stealth. Och då var det liksom tuta och köra, tyckte jag. Mm. I praktiken så stealth innebär ju att när det kommer ett paket, en förfrågan till din brandvägg, så sväljer du det paketet och skickar aldrig något svar. Du är bara ett svart hål på internet. Precis. Och det är ju ganska praktiskt. Mm. Precis. Ja, det var väl det om det tydligen. Ja, tydligen. Vi blev helt ställda här allihopa, tror jag. Jag satt faktiskt och funderade på, det finns ju faktiskt en massa mjukvara om man vill ladda hem och testa sin brandvägg. Och då menar jag, då får man ju sätta upp den här. Du menar inte virus eller? Den här gamla jag tänkte på brandvägg nu faktiskt. Man kan göra den här, får man bygga upp en labbmiljö där man har liksom en server som agerar som internet kan man väl säga, och sen brandväggen och sen en klientdator, och så kan man ju köra massa simulerade attacker. Och den första mjukvaran som kom, som det blev väldigt mycket rabalder om när den kom, den hette Satan, vilket var en snygg förkortning för någonting. Och jag drog igång den där, jag kommer ihåg, på labbet på universitetet när jag gick där, och det blev ett jävla liv. Men den var väldigt bra. Den hittade sårbarheter till höger och vänster. Men sen dess har det ju hänt väldigt mycket. Ja, visst är det så. Sen är det ju det att allting man testar säkerhet för att skydda sig själv, kan man ju testa och hitta säkerhetshål för att utnyttja också för att attackera. Så att det är ju liksom, man lever ju lite i en gråzon. Jo, men så är det ju. Så fort man börjar använda analys- och penetrationsverktyg, så är det ju för analys och penetration också. Man kan ju hitta då hål i någon annans konfiguration så att man kan ta sig in i andra system. Så därför är det ju väldigt ofta inte särskilt populärt att dra igång sådana. Om man nu tänker sig att man ska testa sin dator på en arbetsplats eller så, det kanske man ska låta bli. Ja, det blir lugnast så. Ja, det blir nog det. Jag tänkte säga ett par ord om lösenordshanterare också innan vi går vidare. Det är ju nämligen så här att jag har ju köpt LastPass i en herrans massa år. En av anledningarna är att, jag vet inte om man ska säga att jag vann eller vad som helst, men helt plötsligt så fick jag möjligheten till att köpa LastPass på ett par tre år för en väldigt liten summa pengar. Det som då kallas för Pro-versionen, tror de kallar. Nu är det ju, nu har ju LastPass släppt så att du kan synka mellan dator och mobiltelefon gratis. Det här Pro-versionen är ju något annat än vad den var från början. I vilket fall som helst så märkte jag att nu i år, om ett par tre månader, så går min Pro-version ut. Och för den som har följt Linux-podden har även följt mina strapatser med Nextcloud och vet att jag försöker göra eller försöker få all min molnlagring in i min egen Nextcloud-lösning. Och nu har jag faktiskt hittat ett par stycken olika lösenordshanterare som har stöd för just Next och OwnCloud. Även lite andra. Och den jag testar nu heter Enpass. E-N-P-A-S-S helt enkelt. Och jag har inte sådär jättemycket att säga om den i dagsläget. Förutom att den funkar. Och den funkar nästan felfritt. Inte helt ännu. Det finns ett par små saker som jag inte är riktigt nöjd med. Jag jobbar på att se om jag kan lösa det eller om det är någonting som de är tvungna att lösa själva, men i huvudsak så funkar det väldigt bra, så att just nu så har jag en alla mina lösenord har jag kunnat flytta ut ifrån LastPass. Det var faktiskt inte så svårt som man trodde, och flytta in dem i Enpass. Enda nackdelen med Enpass, inte enda ska jag säga, men en av de största nackdelarna med Enpass än så länge, det var priset på deras mobilklienter. För den som vet det också då, så vet de ju att jag rockar loss på min iPhone 7 än så länge. Och då är det ett in-app purchases som gäller på den när det gäller Enpass. Och jag tänkte se vad priset var, och helt plötsligt så hade jag ju köpt den här Pro-versionen, alltså att jag kunde ha fler än 20 lösenord och var 110 kronor fattigare. Så att det är priset, det är kanske lite det saftigaste laget, men det kan vara värt det. Hade nog inte betalt det om jag hade fått kika först, det kan jag ju säga, utan då hade jag nog valt att köra på de här 20 första lösenorden. Eller det var lite, inte första, utan det var lite random 20 lösenord som den stödde i telefonen. Medan den på desktopen stödjer är helt gratis faktiskt. Men som sagt, fördelen är att jag har nu full kontroll över mina lösenord i min egen installation. Så att de ligger inte på någon molntjänst som de har gjort tidigare. Är det någonting ni har erfarenheter av? Förutom de här vanliga lösenordshanterarna. Nej, jag använder faktiskt ingen i dagsläget. Say what? Eller hur? Nej, just nu använder jag faktiskt heller inte någon lösenordshanterare för att... Nej. Det är... Ja, det har inte blivit så. Men jag kan skicka iväg en affyrtelänk på LastPass och få ett par tre nya gratis. Jag tycker vi bör ju göra tydligt här att LastPass, den måste man ju egentligen betala per månad då. Men den här, när du betalade 110 kronor, då är den ju upplåst för all framtid. Ja, jo, det är den ju. Mm. Den och sen, den är ju... Det är ju som så här också att det är ett billigt pris för säkerhet. För oftast så brukar man ju... alltså när man väl har tappat bort lösenord eller någonting har skitit sig eller någonting, då är man ju värd att, ja, man kan ju betala hur mycket som helst för att få tillbaka det som man saknar. Ja, även om man inte är tvungen att betala i direkta pengar, så det kan ju ta dagar eller veckor innan man har fått ordning på allting. Ja, precis. Ja, nu är det ju inte priset i sig som jag emotsäger mig så, utan det var ju det att jag ville ju se vad priset var, och helt plötsligt hade jag köpt den. Det var väl lite det jag tyckte var lite sådär shady. Sen har jag ju fortfarande inte bestämt om det här är min lösenordshanterare som jag ska använda i fortsättningen. Jag håller ju fortfarande på att utvärdera den. Så att det var väl lite därför jag känner att nu känner jag mig kanske lite tvingad till att använda den, för jag har ändå kastat ut en dryg hundring på det. Till deras försvar skulle jag ju vilja tillägga att tittar man på App Store så ser man att det kostar 110 kronor. Inte i Apple? Jo, jag tittade precis. Och man får, du kan välja där vanliga, nu har jag på engelska, men att in-app purchases, så poppar den upp. Pro Functions, okay, för 110 kronor. Ja, eller dollar 999. Det är jag som varit slarvig och inte tittat ordentligt helt enkelt. Jag får väl ta på mig det då. My bad. Så att jag skulle nog kikat lite extra, tror jag. Mm, men samtidigt, om de, jag håller med om att det är shady när de gör det så där inne i applikationerna. Att man väljer Select Pro Version och så helt plötsligt har det gått och köpt den. Då är man ju tvungen att gå och bestrida med Apple om man inte... Ja, man ångrar sig. Jag tycker inte det är en snygg lösning. Nej. Men ni som använder Apple, är det svårt att få tillbaka pengarna? För jag vet att jag köpte en applikation i Android här. Och så tänkte jag så här, men vad fan, det här var inte vad jag väntade mig. Och då går det att gå tillbaka till där man köper appen. Och så säger man bara, jag vill ha ett återköp det här. Och det funkar, jag vet inte om det var timmar eller dagar eller något sånt. Och det går på några minuter som man får tillbaka. Min erfarenhet i Apples App Store är att det är precis likadant. Det tar bara några minuter. Och det är väldigt, väldigt smidigt. Däremot, har du gått över nådesgränsen med bara en timma, då är det kört. Jag vet, vi skulle behövt det där det för faktiskt några år inte sedan. Kört. När... Nej, det är kört att använda det automatiska. Du är ju tvungen att börja. Ja, det finns ett alternativ. Det är lite så i skymundan ligger det, att du får hitta till en viss e-postadress och så får du bestrida det, ditt inköp via den adressen, och då får du ett svar tillbaka och då får du pengarna tillbaka. Det går väldigt smidigt och snabbt så sätt när du väl har hittat var du ska göra det. Men det är just den där biten att hitta det som kan vara lite... svårt, tydligen. Jag har inte gjort det själv, jag har bara hört om det. För det där skulle vi ha behövt, för att dottern satt i soffan för några år sedan och hade en smurfby, och rätt som det var så hade hon köpt smurfbär för 600 spänn. Och just precis den appen var det någon i USA som hade köpt smurfbär för över 40 000 kronor, och efter det tog de bort den appen. Ja. Så att ja. Nu var det ju bara 600 spänn, men fortfarande, det är lite snopet när man ska låta barnen sitta där och spela på telefon, för man vill ha lite lugn och ro eller något sånt, och sen rätt som det här så har de köpt upp allt lördagskort. Ja, men det var väl någon nu i USA, något barn som hade luskat ut att använder man mammas, när mamma ligger och sover, så kan man använda hennes tumme till att låsa upp och köpa grejer. Jag kommer inte ihåg. Den ungen är värd, ja, de precis. Sakerna. Och sen har vi ju det här också nyligen. Det här med de här nya, vad heter det, röststyrda enheterna som Amazon Echo. Det var ju någon unge som hade lyckats beställa ett dockhus genom att tala om för Echo att jag vill ha ett dockhus, och så hade det kommit hem ett dockhus. Men historien slutar ju inte där, utan då visade det sig att det var något lokalt tv-team som tyckte att det här var en rolig grej, så att det här måste vi göra ett inslag av. Och när de sände det på tv så råkade ju den här reporten säga till typ Alexa, jag vill ha ett dockhus. Och då hade alla som hade sett inslaget fått beställt ett dockhus helt enkelt. Det är det här med oväntade konsekvenser som är så himla svårt i säkerhetstänk. Ja, det är ju det. Så att man skulle nog vara dockhustillverkare vid det här tillfället, tror jag. Ja. Jo, jag tänkte på en till sak när vi pratar lösenordshanterare. Jag vet, Jesper var inne på det förut, det här med tvåstegsverifiering. Finns det till den där NPAS? Jag är osäker på det så här på då. Ja, jag har... har jag det? För att det är en trevlig funktion, för den använder jag bland annat till mitt Steam-konto och till min Gmail. Ja. Det känns ju jättetryggt och man vet ju om det är någon som försöker logga in också. Enligt listan på NPAS hemsida så stöder den ju inte att generera tvåfaktorkoder. Den stödjer inte att generera tvåfaktorkoder. Men frågan är om den stödjer att jag menar LastPass stödjer ju inloggning med tvåfaktor. Det vet jag inte. Det har jag inte kollat. Jag vet ju det att både på min desktop och i telefonen, så i min iPhone, så har jag ju fingertrycksavläsning. Så att det låser upp via fingeravtryck eller kod. Jag har på datorn så har jag huvudlösenord och en PIN-kod. Så att inom en viss tid, jag tror det är en timme eller så, mina datorn håller på, så måste jag använda den här PIN-koden för att låsa upp. Har jag gått efter den tiden så måste jag först använda mitt huvudlösenord för att kunna låsa upp hanteraren så att jag kommer åt mina lösenord. Har ni några regler för när ni sätter lösenord, hur ni brukar göra? Jag vet ju det att jag brukar ju välja minst 8 tecken. Och jag ser ju till att ha små bokstäver, stora bokstäver, gärna någon siffra och ett specialtecken. Ja, ungefär detsamma, fast jag har ökat det till 12 tecken. Jaha, det brukar alltid bli mer än 8, men jag testade förut på någon gammal hårdvara och kör lite brute force på lösenord. Och då var det just när jag hade den hårdvaran, då märkte man ju det att det skulle vara helt omöjligt att köra en brute force lösning, för det skulle ta alldeles för många år. Nu är det ju så att 8 tecken är idag för lite. Det där gällde för ett par år sedan. Ja. Så att idag rekommenderar säkerhetsexperterna, om vi kan kalla dem för det, 12 tecken, minst 12 tecken. Det är ju faktiskt som idag kan du ju faktiskt ladda upp en zip-fil eller någonting och köra brute force i den via nätet. Ja. Du kanske betalar, jag tror man betalar en $40-50 och sen kör de brute force som är enorm kapacitet bakom som förmodligen knäcker den där hyfsat snabbt, så att visst behöver man bättre lösenord än 8 siffror, det är helt klart. Och som sagt, det är precis som du säger det. Jag kör både gemener och versal och specialtecken och siffror i mina lösenord också. Både LastPass som jag använde tidigare och NPass stödjer ju lösenordsgenerering. Så att jag genererar mina lösenord genom appen. Jag tror jag har 3 lösenord sammanlagt som jag kan utan till. Det är ju naturligtvis då till NPass. Jag har ett till min mail och jag har ett till min dator. Det är de 3 lösenord som jag kan utan till. Alla andra lösenord till alla andra mina tjänster har jag inte den blekaste aning om vad det är. För att de ligger i min lösenordshanterare. Och det gör ju även att så fort det kommer en rapport om någonting är hackat och så vidare, så vet jag ju det att har jag den tjänsten så är det bara till den tjänsten det lösenordet finns. För jag har inte samma lösenord till någon annan tjänst. Det tog mig ett par år att fixa det. Men nu när jag har det så är jag väldigt glad att jag har det så, med tanke på exempelvis Yahoos 1 miljard lösenord på flykt. Om du glömmer bort lösenordet till, till en pass, hur får du tillbaka det då? Det vet jag inte, för det har jag inte kollat ännu. Och för alla som sitter i och gnuggar sina händer för att försöka kanske hacka min Nextcloud-lösning för att få tillgång till alla mina lösenord, så kan jag meddela att allting jag laddar upp till min Nextcloud är krypterat. Så att inte ens jag själv kan gå in via en bakväg om jag inte går via Nextcloud för att komma åt grejerna. Det är bara krypterade filer alltihop. Så att så har vi löst den biten också. Behöver inte tänka på det. Skoja det där. Idag ser det ut som det blir ett riktigt långt avsnitt. Så att vad säger ni pojkar? Ska vi säga tack och hej för idag och gå på våran lilla formalia kanske? Ja, det känns som det läge för det. Då gör vi så. Ja. Vad säger du Daniel? Är du redo för att dra en liten formalia? Alltså, jag trodde det var ditt huvudansvar som producent. Som producent och hybrisvärd så säger... så delegerar jag det till dig. Ja, podden är licensierad under Creative Commons med 4.0 licensen. Och du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del, inte så stora, men ändå kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Tips och synpunkter. Vi skulle älska om ni som lyssnar och läser om oss att ni ger tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Det gjorde du med bravur. Ja, jag lär mig. Det blir bättre och bättre. En vacker dag så kommer du göra det, kommer du vara proffs på det där och kommer vi få ta betalt för det. Ja. Men då så. Tjingeling. Ja. Tack och hej.